ulica, kis gyere, kinek kell vették a játékát. Kicsit szomorkás a hangulatom máma, kicsit elbántak velem, no de történt már ilyen. Szívem harag nélkül gondol rám. Gyere, gyere, gyere, drág a cimborám, gyorsan vigasztalj! Látod, összeroppanok már. Gyere, gyere, gyere, drág, szépen! Na ez az a dal, amit még soha nem játszottunk a Sziget nagy színpadán, most diszkószámokat fogunk játszani.